있다. 아, 쓰러져. 2층, 2층. Sing sak tenani nanging aku tresnone ya mung rokoe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tanpa awang-awang mabur kaya layangan padahal kecenengku.